Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 marca, jest 20. Małgorzata Maglorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o spotkaniu polityków PO i PSL-u dotyczącym m.in. wniosku o wotum nieufności wobec rządu, zatrzymaniu w Moskwie ukraińskiego dziennikarza i najzdrowszym narodzie na świecie. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło był jednym z tematów popołudniowego spotkania szefa klubu PO Sławomira Neumanna z wiceszefem klubu PSL-u Markiem Sawickim. Jak mówił po tym spotkaniu poseł Ludowców, utwierdziłem platformę, iż trzeba złożyć wniosek o wotum nieufności dla rządu PiS-u. Myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia ten wniosek ostatecznie zostanie złożony. Jutro Platforma ma rozmawiać o tym z Nowoczesną. Kandydatem na premiera jest we wniosku lider PO Grzegorz Schetyna. Sławomir Neumann powtórzył, że celem inicjatywy jest przede wszystkim poważna i merytoryczna debata na temat stanu rządu w Polsce po 17 miesiącach od wyborów. To jest wniosek, który ma pozwolić wziąć udział w debacie, także pozostałym klubom opozycyjnym, wyrazić swoje stanowisko, a na końcu w głosowaniu zagłosować przeciwko rządowi PiS. To jest oczywiste. Politycy PO i PSL-u rozmawiali też o Krajowej Radzie Sądownictwa i o samorządach. Bo tutaj widzimy duże zagrożenie ze strony PiS-u dla samorządności. Będziemy bronili nie tylko kompetencji, ale również i finansów samorządu terytorialnego. Była też mowa o planowanym na 6 maja marszu, który ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki Prawa i Sprawiedliwości. Według PiS-u wniosek o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło jest absurdalny. Jeszcze co najmniej przez godzinę będzie zamknięta autostrada A1 z Gdańska w kierunku Torunia na odcinku między węzłami Rusocin-Swarożyn. I tak długo będą musieli też czekać na przejazd kierowcy, którzy wjechali na trasę i są na odcinku za zjazdem w Stanisławiu koło Tczewa. Wszystko z powodu wypadku. Ciężarówka przewożąca kontenery przewróciła się na bok i uderzyła w bariery. Jedna osoba zginęła, jedna jest ciężko ranna. Policja i operator autostrady zalecają zjazd z A1 właśnie na węźle Stanisławie. Sugerują, żeby w ogóle nie wjeżdżać z trójmiejskiej obwodnicy na autostradę. Moskiewska policja zatrzymała dziennikarza ukraińskiej agencji informacyjnej Union Romana Cymbaluka. Korespondent napisał na Facebooku, że jest wieziony na najbliższy posterunek policji. Na razie nieznane są powody zatrzymania ukraińskiego dziennikarza pracującego w Moskwie. On sam napisał jedynie, że nie pomogło okazanie funkcjonariuszom akredytacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych zezwalającej na wykonywanie obowiązków prasowych. Mówią, że wykrzykiwaliśmy hasła, może i prowadziliśmy demonstracje. Można przeczytać na stronie internetowej Romana Cymbaluka. Wcześniej korespondent agencji informacyjnej przeprowadzał wywiad z pracownikiem naukowym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, który w rocznicę aneksji Krymu wywiesił ukraińską flagę. Według rozgłośni Echo Moskwy naukowiec został napadnięty przez ubranych po cywilnemu mężczyzn i pobity, a następnie odprowadzony do komisariatu policji strzegącej porządku na terenie uniwersytetu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Turecki prezydent kolejny raz obraził Europę i zapowiedział rewizję stosunków z Unią Europejską. Wszystko w związku z zapowiadanym na połowę kwietnia referendum. Mieszkańcy Turcji mają w nim zdecydować o ewentualnym rozszerzeniu kompetencji głowy państwa. Na kolejnym referendalnym wiecu Recep Erdoğan ponownie oskarżył kraje Unii Europejskiej, że dyskryminują Turcję. Chodzi o zakaz organizowania w Niemczech czy Holandii przedwyborczych tureckich wieców. Zakaz ten wywołał wściekłość Erdoğana, który walczy w referendum o znaczące zwiększenie władzy i zabiega także o głosy Turków żyjących w Europie. Turecki prezydent po raz kolejny użył wobec Europejczyków obraźliwych sformułowań. Dzisiejsza Europa to faszyści, okrutna Europa ery II wojny światowej. To Europa średniowiecza, która widzi Turcję i Islam jako wrogów. Wcześniej obraźliwych porównań do nazistów i faszystów Erdoğan użył wobec Niemców i Holendrów, co doprowadziło do dyplomatycznych spięć. Bezpośrednim powodem było niewpuszczenie tureckich ministrów, którzy mieli w Europie agitować na rzecz prezydenta. Recep Erdoğan zapowiedział, że po kwietniowym referendum nastąpi rewizja stosunków z Unią Europejską, a sama Europa zobaczy tu, cytat, zupełnie nową Turcję. Bruksela krytykuje pomysł wzmocnienia władzy tureckiego prezydenta, bo uważa takie zmiany za krok w kierunku władzy autorytarnej. Podobnie twierdzi turecka opozycja. Wojciech Cegiel, Polskie Radio. Szef francuskiego MSW Bruno Le Roux podał się do dymisji po tym, gdy paryska prokuratura do spraw finansowych wszczęła wstępne śledztwo w sprawie medialnych doniesień, że zatrudniał swojej córki jako asystentki parlamentarne. Najpierw, gdy chodziły do liceum, później, gdy studiowały. W sumie obie zarobiły w ten sposób 55 tysięcy euro. Gdy ojciec zawierał z nimi pierwsze umowy, miały 15-16 lat.

To już płyta Gentlewoman, Robbie Mann. To jest płyta Flo Morrissey i Matthew E. White'a, o której też już opowiadałem. Kilka coverów, tak zwanych coverów, czyli wersji, po prostu wersji innych znanych utworów. Prezentowałem. No a tej nie, a to takie dobre troszkę wezwanie, wzywanie, tak. Czarowanie, żeby w końcu słońce się pojawiło. Everybody Loves the Sunshine, Roy Ayersa. Bardzo podobna ta wersja do oryginału. Tak jakby nagrana w latach 70. No, podobna do oryginału. Ta. Tutaj się nie wydarzyły rzeczy nieoczekiwane. No, właśnie nigdy nie wiem, czy lepiej jak oryginał. Czy to warto nagrywać tak dobrą pieśń tak samo. Ale nie wiem. No mi ogólnie ta płyta cała pani Flo Morrissey i Matthew White'a się podoba, bo to ładny zestaw piosenek. Ale to może fajnie tak samo, bo jak już ją znasz, to już no właśnie, tak samo, to ją można od razu możesz polubić. Polubić. No ale z drugiej strony nie wiem, czy nie lepiej przynieść po prostu oryginał, który jest powalający. Ale tak to zawsze była dyskusja, wiesz, że tamto było gorsze, a to lepsze, a tak to przynajmniej nowsze, świeższe przynajmniej. Jesteś na bieżąco, a jednocześnie jakby znajomy utwór. Ja wracam do utworów nieśmiesznych i do nieśpiesznych, co ja mówię, nieśmiesznych. A nieśmieszny też nie będzie. Przyznałeś, że przynosisz dużo śmiesznych utworów. No, to czasami tak mi się zdarza. Ten nie będzie śmieszny, za to będzie długi, gdyż no, lubię długie pieśni, a ta będzie wyjątkowo długa zresztą. Uprzedzam lojalnie. Ale tak jest skonstruowana dosyć fajnie, ponieważ takimi lekutkimi klockami jest budowana, że następna część jest jakby uzupełnieniem poprzedniej, a jednakowoż buduje coś innego. I wydaje mi się, że sens ma to pod warunkiem, że wysłucha się w całości owej pieśni. No wkręciłem się, mówiąc kolokwialnie, niezwykle w ostatnią płytę Lamp Chopa. Świetnie się jej słucha, zwłaszcza w aucie w nocy. w dzień pewnie też i utwór z ich płyty nosi tytuł The Hustle. Proszę się przygotować, usiądź sobie wygodnie. Ja też bardzo lubię tę płytę, ale już kilka głosów takich słyszałem, że takich fanów co tu się porobiło na tej płycie. Niestety fan w moim przekonaniu bardzo często to jest skrótem od słowa fanatyki. I to wtedy bywa groźne, bo często muzykanci stają się niewolnie zakładnikami własnych fanów i nie mogą wykonać krota. Tak, bo to się nie da. Ale ci się uszczęśliwić. Lamp Chop na szczęście się niczym nie przejmują i grają naprawdę świetnie nadal. The Hustle. to leave you ever. And that's a long, long time. And if by chance that I do, would you be gone? If you speak to me in Latin, as a cloud appears in spring, undulatus aspirata, as such a tawny green. When it was raining like a movie, and it was hard to look away, and as we spoke to one another, we held our gaze. It's not just up to me. Hats of straw and feats of strength could be all there was to see. Should there ever be a question that we will leave this place or when, it just goes without saying, we'll never work in this town again. We'll have sunshine filtered through the faces of the fall, and I feel so very hard. For you. And we'll have sunshine filtered through the faces of the fall, and I could not find that article on you. And it was raining like a movie, and it was hard to look away, and we shrugged to one another, and we held our gaze. Thank you. was talk of love in Tennessee, of the beauty of the 70s. If I had some people on the gravel road, we were out there in the farmland. And I turned my head back to the crowd. Almost sense their glory. And if you took just a few more steps, you could join them in the hustle. Do the hustle. Do the hustle. No, absolutnie doskonały utwór, moim zdaniem. Bardzo minimalny. Lampczew oczywiście, panie Robercie. Niby minimalny, a tyle rzeczy się w nim dzieje. To jakiś bezklarny, bez przerwy zmieniający się motywy, chórek na końcu, jakiś wspaniały, bardzo elegancki, bardzo pięknie płynie, a poza tym taka muzyka, którą trudno zdefiniować. Z jednej strony klasyczny Lampczew w melodyce, taka Amerykana, z drugiej strony lekko techniczna ta sekcja, chociaż i żywe bębenki. No, świetna muzyka, która kumuluje wszystko, co dobre. Fajnie mi się tego słuchało, myślę, w jakimś klubie na żywca, a już na świeżaczku chyba mniej fajnie. To jeżeli chodzi o taką muzykę, którą trudno zdefiniować, to na pewno zespół Dirty Projectors z takim zespołem. No my często przynosiliśmy jakieś, czy to nagrania, czy jakieś solowe projekty poboczne. No trudno powiedzieć, kto jest w składzie tego Dirty Projectors. Na pewno oczywiście główna postać, czyli David Longstreth. Natomiast tych składów i koncertowych, i płytowych, tam przewija się mnóstwo osób. Natomiast David Longstreth na tej ostatniej płycie, która nazywa się po prostu Dirty Projectors, gra tak naprawdę na wszystkim. Właśnie się zastanawiam, czy na bębnie też pogrywa. Nie. Czasami, syntezatory, no to tam pewnie programuje te samplery. I śpiewa, i tak dalej. Dla mnie to jest, bo zespół wychodzi z takiego grania, troszkę mi się kojarzy gdzieś tam Frank Zappa, troszkę David Byrne, zresztą z Byrnem współpracowali panowie i panie też. Są z Nowego Jorku, z Brooklynu, ale bardzo chętnie też te swoje połamane, często takie udziwnione aranże łączą po prostu z piosenką popową i tych piosenek popowych na nowej płycie, chociaż zaskakujących często, jest sporo. No tutaj widzę, że jest taka recenzja, że ktoś się zastanawia, dla kogo jest ta płyta, skoro... Dla ciebie. Że tu jest pop, a tutaj no właśnie takie... A to jest płyta dla mnie jak najbardziej, bo lubię ją. Więc dobra odpowiedź. To może cię nie znał ten pan, na przykład. Ale myślę, że znajdzie się jeszcze ktoś, komu się to wszystko, ten taki bałagan spodoba. Dirty Projectors, Up in Hudson, takie utwory. Like the code we obeyed.

zaproponowałeś, gdyż mieści się też w okolicach elektroniki, popu, nie wiem jak zwał, tak zwał, to jest mniej ważne. Przygotowując Państwa jednocześnie do przyszłego tygodnia, bo podobnie, będziemy gmerali w płytach nowych, może troszkę psychodeli, starej też przyniosę, ale głównie w nowych, po to, żeby zobaczyć, w jak wielkiej różnorodności się ta muzyka pojawia. Teraz wydawnictwo Freddy znowu. Artysta Maxef Kazan jest Brytyjczykiem mieszkającym w Wiedniu. Tytuł płyty Renen, tytuł utworu Harbour. No i cóż, i życzymy Państwu, bardzo chciałem podziękować serdecznie za wszystkie miłe słowa, Panie Piotrze i Panie Tomaszu, Szusie, Panie Robercie i Pani Zuzanna z Meksyk, też pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, uważajcie Państwo na siebie, słuchamy się za tydzień. Do usłyszenia za tydzień, dobrej nocy. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment szósty. Na pierwszym wydaniu trudno dostępnej broszury o komizmie u prerafaelitów wpisałem marnie zawoalowaną, maksymalnie czułą, radykalnie wyuzdaną i skrajnie dwuznaczną dedykację dla praliny. Przeczytała, uśmiechnęła się i poprosiła, bym jeszcze dodał parę słów dla Tartiego. Wykrzyknąłem nagle, rozwścieczony do granic: Who's Tarty? O, o Tartim będzie jeszcze okazja pomówić, odparła głosem nękanego przez demony dziecka. Na razie przyjmijmy, że on jest moim alter ego, tak. Tati to moje alter ego. Tu strzeliłem dalekosiężnego byka. Zamiast wziąć na klatę prostolinijną psychiatryczność tego wyznania, zamiast docenić, że laska w pierwszych słowach wyznaje, iż ma nierówno pod sufitem, iż jest opętana w sensie ścisłym, uznałem, że mówi o chłopaku, z którym kochają się i rozumieją tak dobrze, że śmiało i bez przesady nazywa go swoim alter ego. Miałem prawo do takiej interpretacji i co mi z tego prawa? Co mi z tego prawa? Przykrość. Przykrość tym większa, że pralina poczuła się zlekceważona. Wystartowała z daleko idącym, pełnym tragizmu wyznaniem, a potraktowana została jak sentymentalna, szczęśliwie zakochana, skłonna do zachwycania się byle czym laska. Co więcej, sam sobie drogę do niej zbytecznie wydłużyłem. Dobrze, że całkiem nie przekreśliłem. Uznałem bowiem, że osoba, owszem ciekawa, młoda, piękna, nieco tylko dyskusyjnie ubrana, to akurat może być przypadek, ale tak czy tak, na razie nie gotowa. Czyli zaczynało się od błędu na błędzie. Jakimś cudem dałem jej numer telefonu. Oczywiście natychmiast uznałem to za błąd, bo jaką cholerę ja tej szczęśliwej posiadaczce narzeczonego, co jest jak alter ego, numer daję. Dałem zresztą, to dałem. Żadne komplikacje z tego nie powinny wyniknąć, a że dając, pozwoliłem sobie na chwilę słabości. Zbytecznej, a nawet podwójnie zbytecznej, bo od działań odstąpiłem, trudno. Nie pierwszy raz i nie ostatni. Jak pomyślałem, tak też się stało. Nic się mianowicie nie stało. Wieczorem napisała konwencjonalnego SMS-a. Martwota mojej odpowiedzi przebijała martwotę jej konwencjonalności. Zaczęliśmy od martwoty poniekąd słusznie. Przed nami była gloria zmartwychwstania, pełne cudów, uzdrowień i innych wybryków życie, straceńcze, przedśmiertne, a może i pośmiertne rozrywki, etc., etc. Byłem ściśle o 33 lata starszy. Nie było wiele czasu, mimo to rok roztrwoniliśmy przykładnie. Wszystko na tym świecie ma swój cel, wszystko czemuś służy. Czemu służył ten rok pustki absolutnej? Chyba tylko temu, żeby po roku znaleźć się w Krakowie, iść ulicą Sławkowską, poczuć lekkie klepnięcie w ramię i usłyszeć: dlaczego się pan nie odzywa? Pochodziła z Plamenogradu, zwanego też Pięciogrodem, powszechnie mylonego z Siedmiogrodem, fantastycznego i na wskroś środkowoeuropejskiego państewka, kiedyś z całą pewnością leżącego na terenach dawnej Jugosławii, obecnie w zasadzie także. W zasadzie, ponieważ na rozmaitych mapach wyglądało to różnie. Plamenograd bywał w ruchu, ocierał się o Czarnogórę, znaleźć go niekiedy szło na pograniczu Bośni i Hercegowiny, Serbii i Chorwacji, albo w sercu Macedonii. Sami mieszkańcy, kilkaset osób, sprawiali niekiedy wrażenie fest zdezorientowanych, gdzie właściwie znajduje się ich ojczyzna. Jak to gdzie? Graniczy z Słowenią. Graniczy z Fetogradem, graniczy z Kosowem, graniczy z tym, graniczy z owym. Ruchliwość granic jest nie tylko metaforyczna. Niepodobno nie pomyśleć, iż z barwnych dziejów państw ościennych Plamenograd zaczerpnął co dramatyczniejsze epizody, powtórzył je po swojemu i maleńki ten kraj ma olbrzymią i krwawą historię, pełną arcyksiężniczek trucicielek, carów samozwańców, zawodowych zamachowców i generałów rozgromionych armii. Kiedyś bajeczne, średniowieczne i nowożytne dzieje Grodu Płomieni potop zatopił. Potop 100 razy mocniejszy od biblijnego. Wenecką architekturę pożary strawiły, resztę najeźdźcy w proch obrócili. Helik, Arnas, Faistos, Ulubur, Unos, Helikeos, Knossos. Dziś zostały jedynie nazwy, co są jak pierwsze słowa odkopanego po wiekach poematu. Wojnici w bajecznie barwnych mundurach zbiegają ze wzgórza. Brzeg morza pachnie krwią dawnych misteriów. Rosyjscy miliarderzy grają w piłkę tak zdewastowaną, że niepodobna nie pomyśleć o głowie meduzy. Na fantasmagorycznych plażach widuje się boginie z krwi i kości, żywe hollywoodzkie gwiazdy i półrealnych arcymistrzów szachowych. Nocami Adriatyk nieruchomieje i z głębi wód wyłaniają się starożytne budowle o dziwacznie zaburzonej architekturze, kościoły jak wzgórza, domy jak wyspy. Kraj jest ulubionym miejscem akcji nostalgicznych powieści napisanych w połowie zeszłego wieku. Jest upalny czerwiec 1914 roku. Do zaginionej w Karpatach stacyjki pociągi docierają ze wzruszającą austro-węgierską punktualnością. Z ostatniego wagonu wyskakuje młody oficer. Masy upalnego powietrza drżą nad tonącą w winorośli architekturą. Hotel, ratusz, burdel, koszary, lazaret. Z otwartych okien płynie lekcja muzyki. Ubitą drogą nadciągają wozy cyrkowe. Słychać daleki, niewyraźny krzyk. Chryste Panie, jadę tam. Z nią oczywiście. Praktycznie już nigdzie nie jeździłem. Jeszcze niekiedy do Wisły na Boże Narodzenie. Ale niekiedy w sensie ścisłym. W sztuce podróżowania nigdy nie byłem orłem. Teraz brałem przedśmiertny rozbrat z resztkami tego kunsztu. Brałem rozbrat? A skąd? Pralina Pralinowicz, rocznik 85, córka emigrantów z byłej Jugosławii, przywracała mnie życiu i podróżom. Kombinacja strachu, zachwytu, nadziei, wigoru, rozpaczy i ryzykownych zamiarów brała mnie w swoje posiadanie. Kombinacja sprzecznych instynktów, zwana życiem, znów mnie zwodziła. Znów czas płynął wolno, trzeba by przecież do Plamenogradu pojechać i to nie raz. Pojechać, posiedzieć, sprawdzić, jak żyje legendarna babka praliny, kiedyś skłonna do ekscesów południowa piękność, dziś zapuszczona pustelnica, która od kilku lat nosa z domu nie wychynęła. Pojechać, posiedzieć, pójść na cmentarz, na którym spoczywa legendarny dziadek praliny, zasłużony działacz centralnego szczebla, podobno najbliższy i najbardziej zaufany współpracownik marszala Tita. Sam legendarny marszałek, znienawidzony z tego powodu, z powodu swej legendarności, przez swą legendarną żonę Jowankę i przez nią dręczony, oczerniany, plugawiony i przez nią wreszcie, niektórzy uparcie trzymali się tej wersji, zgładzony. A może w ogóle przenieść się tam na stałe, albo chociaż pół roku tu, pół roku tam. Nie miałem jakichś egzaltowanych urojeń. Nie byłem w manii. Stosowałem się do odwiecznej zasady, która powiada: ojczyzna kobiety twojego życia jest twoją ojczyzną. Kiedy pralina uzyskała, być może kłopotliwy dla niej, tytuł kobiety mojego życia? Szczerze powiem, nie wiem. Nie odnotowałem w pamięci wyrazistego momentu, po którym nastąpiłaby zmiana tytulatury. Nie miała i nagle miała. Nagle miała, tak jakby od urodzenia miała. Albo powiem wprost, jak tylko ją zobaczyłem, wiedziałem. Wiedziałem, że będą komplikacje. Może fraza kobieta mojego życia nie przemknęła mi przez głowę, ale że historia będzie ważna, nie ulegało najmniejszej wątpliwości. Wstrząsająca uroda rozstrzygała. Mężczyzna, który zetknie się z taką urodą, nie śmie nie reagować. Musi nacierać, choćby wiedział z pewnych źródeł, że wszystko klęska. Z kolei kobieta o takiej urodzie, choćby chciała, nie może mieć mętnawego umysłu. Na nic żałosne próby. Jej uroda winduje duszę, winduje umysł, winduje zmysł moralny. W najgorszym wypadku pralina, a właściwie lina, taką i tylko taką formę imienia dopuszczała, stała wysoko ponad poziomem średnim, a istniały dziedziny, w których była niedościgła. Na przykład w dziedzinie zmyślania historii, które się jej rzekomo zdarzyły, doszła do Mistrzostwa Świata. Ojca swego i kiedyś i dziś poczciwinę zupełnego tak wprawnie i tak często raziła napięciem swoich wymysłów, że biedak od dawna nie wiedział, co jest grane. Z matką nigdy nie szło tak łatwo, co nie dziwota, była plamenogrodzianką. Ojciec był Polakiem. Tłumaczy to wiele, ale również nie tłumaczy wszystkiego. Jan Pyszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Zapraszamy do reklamy.